أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين. Muhterem kardeşlerim, tefsir dersimizi inşallah Kur'an-ı Kerim'deki tertibe göre 6. sırada yer alan En'am suresinin 74. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Çok da güzel, önemli, tabiri caizse ilginç bir kıssayla dersimize tekrar başlayacağız inşallah. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere son ayeti kerimede sura üflendiği gün hükümranlık yalnızca Allah'ın olacağını, gizli ve açığı sadece onun bileceğini, bildiğini ve hikmet sahibi olan, her şeyden haberdar olan Allah'ı tarif ettikten sonra inşallah bugünkü dersimizde İbrahim aleyhisselamla alakalı bir kıssayla derse gireceğiz inşallah. Hiç sözü ve vakti fazla uzatmadan konuya, dersimize girelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qali İbrahim li ebihi azere. İbrahim babası Azer'e demişti ki: "Etettehizu esnamen alihe?" Siz bir takım putları ilah mı ediniyorsunuz? "İnni erake ve kavmeke fi dalalin mubin." Gerçekten ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum dedi babasına Hazreti İbrahim aleyhisselam. Ve böylece bir yeni pasaja girmiş olduk En'am suresinde muhterem kardeşler. Bu olayın yaşandığı bölge, kıssa Kur'an-ı Kerim'de daha gelecek inşallah. Onun için burada fazla tarihi arka planına girmeyeceğim. Geldiği yerde zaten öğreneceğiz inşallah. Onun için burada fakat şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hazreti İbrahim'in babasının ismi burada Azer olarak geçiyor ayet-i kerimede. Babasına Azer'e dedi ki diyor. Fakat birçok tarih kaynaklarında da Hazreti İbrahim'in babasının ismi Tareh olarak da geçiyor. Bunlar Irak'ta Kufe'de yaşayan Kenaniyun denilen, yıldızlara tapan ve gökte ne kadar yıldız varsa o yıldızların sayısınca yerde yaşadıkları yerde bir put dikmişler her yıldız namına. Bunlara tapıyorlar. Her yıldız namına put dikmişler, bunlara tapan müşrik tipler, müşrik insanlar. Ve böyle bir babaya Hazreti İbrahim aleyhisselam hitap ediyor ve ona diyor ki: "Siz putları mı ilah ediniyorsunuz? Sen ve kavmin sapıklık içerisindesin." diyor babasına. Burada detayı daha konuşma var aslında. Onu inşallah dedim ya diğer sorularda öğreneceğiz. Fakat kısaca şunu da söylemekte fayda var. Bu Hazreti İbrahim'in babası mıydı, amcası mıydı sorusu da bazıları kafalarda geçebiliyor. Cumhurun görüşü, aslında ittifakın burada görüş Hazreti İbrahim'in babasının olduğudur. Hatta Fahreddin Errazi Tefsiri Kebir'de Hazreti İbrahim'in burada geçen Azer'in amcası olduğuna dair sadece Şia'nın görüşü olduğunu da delillerle ispat etmiş orada. Dolayısıyla zaten ayetin zahiri açık, Hazreti İbrahim babasına hitap ediyor. Artık ismi Azer miydi, lakabı Taher miydi, ismi Taher miydi, lakabı Azer miydi onu bilmiyoruz. Allah'u alem, bilmemize gerek de yok. Allah bize bilmemiz gerektiği kadar malumat vermiş ayet-i kerimede. Peki kısaca aklımıza şunu getirmek istersek, acaba bu konuyla şimdi niye devam etti bu sure diye. Çünkü şimdiye kadar müşriklerle alakalı ayetleri işliyorduk. Şurası açık ki muhterem kardeşler, o Arap Yarımadası'nda herkes Hazreti İbrahim'i kılavuz kabul ediyor. Müşrikler de. Bunları işledik sık sık. Herkes Hazreti İbrahim'i ata olarak kabul ediyor, ona saygı gösteriyor vesaire vesaire. Burada bir şey yok. Müşrikler de aynı fikirde. Onun için burada Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında nasıl şirkle ve müşriklerle mücadele verdiyse son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da aynı mesajı veriyor ve diyor ki: "Senin atan İbrahim bak zamanında aynı bu senin kavminin sana yaptığı gibi müşriklere karşı mücadele vermişti. Ey peygamberim, ey Muhammed aleyhisselam, sen de aynı İbrahim aleyhisselam gibi aynı metot üzere onlarla mücadele ver. Ve siz ey müşrikler, madem ki atamız İbrahim diyorsunuz, Madem böyle bir iddiada bulunuyorsunuz, onu kılavuz kabul ediyorsunuz, o zaman gelin görün de bakın ki o sizin gibi müşriklere karşı nasıl mücadele verdi. Bırak ki onlara kabul etsin. Bu ne biçim evlat olmak? Bu ne biçim ataya tabi olmak? Sizin atanız sizin gibi müşriklere karşı mücadele verdi. Hep babasına karşı bile. Babasının dahi olduğuna bakmadı ve ona karşı dedi ki sen ve kavmin apaçık bir sapıklık içerisindesiniz. Nasıl putlara taparsınız dedi. Devam ediyoruz inşallah. 75. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ. Böylece biz yakinen iman edenlerden olsun diye, yani kesin, şeksiz, şüphesiz iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk diyor Allah Celle Celaluhu. Melekut ne muhterem kardeşler? Allah'ın Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu göstermesi ne demek? Melekut bir defa kelime anlamı olarak izzet ve büyük hükümranlık anlamına gelir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun İbrahim Aleyhisselam'a göklerde ve yerde yarattığı güneşi, ayı, yıldızları, ağaçları, hayvanları vesaire saltanatının azametini ifade eden tüm alametleri gösteriyordu. Ve burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam bütün bunların üzerindeki gerçek otoritenin, hükümranlığın Allah'a ait olduğuna yakinen iman ediyordu. Çünkü müşrik bir kavimle mücadele verecek. Allah onu hazırlıyordu. Özellikle onların tapmış oldukları bu yıldızlar, ay, güneş gibi şeylerin esas hükümranlığının kime ait olduğunu gösteriyordu İbrahim Aleyhisselam'a. Ve böylece ona hadiselerin dış yüzünü gösterdiği gibi iç alemlerini de öğretiyordu, ilham ediyordu. Ve o da yakinen iman ediyordu ki mahlukların ilahi sıfatlara sahip olması mümkün değildir. Ve bu ilhamı ve bu imanı yakinen aldıktan sonra babasına ve kavmine ikaz ve irşad etmek için onlarla 76. ayet-i kerimeden itibaren şimdi göreceğiz ki güzel bir üslup üzere onlara imanı ve İslam'ı anlatmak için bakın şöyle bir yönteme başvurdu İbrahim Aleyhisselam. Ve dolayısıyla bu melekutu, yani Allah'ın hakimiyetini, Rab olduğunu, ilah olduğunu, bütün bunların kime ait olduğunu yakinen bilip iman ettikten sonra toplumuna, yani babasına ve onun gibi şirk içerisinde olan insanlara Allah'ın kendisine öğrettiği konuyu bakın şimdi o toplumun anlayabileceği bir dilde ne güzel bir şekilde anlatacak onlara. İyi dinleyelim inşallah. 76. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Gecenin o zifiri karanlığı kaplayınca bir yıldız gördü. Çok açık ve net görünen bir yıldız gördü. قَالَ هَذَا رَبِّي. Dedi ki topluma, işte bu benim Rabbimdir dedi. Hazreti İbrahim diyor bunu. Kime diyor? Topluma diyor bunu. Babasına ve babası gibi şirk içerisinde olan o topluma şimdi Allah'ın kendisine göstermiş olduğu melekutu, bütün bu yıldızların, biraz sonra gelecek olan ayın, güneşin esas hükümranlığının kimin sahibi olduğunu göstermek için bakın böyle güzel bir yönteme başvuruyor. Biraz sonra geleceğiz tefsirine. Önce bir kısayı dinleyelim inşallah. Hâzâ Rabbi. Bu benim Rabbim dedi. Felemme efele. Ne zaman ki o yıldız batınca, ışığı sönünce قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِل۪ينَ. O zaman da topluma dedi ki ben batanları sevmem dedi. Dikkat edin. Ne muazzam bir irşat metodu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Fakat niye? Çünkü Allah ona melekutu göstermişti. Allah ona konuyu öğretmişti. O da onun verdiği ilham sayesinde toplumuyla böyle şu anda onlara gerçek melekutun, yani hükümranlığın kime ait olduğunu göstermek için böyle bir metot uyguluyordu. Devam ediyoruz inşallah. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Ayı doğarken görünce bu sefer de dedi ki işte budur benim Rabbim dedi. Topluma diyor bunu. فَلَمَّا اَفَلَ. Ne zaman ki ay da batınca, o da batınca قَالَ لَاِنْ لَمْ يَهْدِن۪ي رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Dedi ki Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı elbette ben de sapanlardan birisi olurdum dedi. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اَكْبَر. Güneşi doğarken görünce bu sefer de dedi ki topluma هَذَا رَبِّي. İşte budur benim Rabbim. Niye? هَذَا اَكْبَر. Bu en büyüğü dedi. Budur benim Rabbim dedi. Çünkü bu daha büyük. Felemma efelet قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Artık o güneş de batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım, münezzehim dedi. Uzağım artık, ben bunlardan uzaklaştım dedi. Ve sonra da dedi ki, اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ben hanif olarak yeryüzünü, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden asla değilim dedi İbrahim Aleyhisselam muhterem kardeşler. Şimdi bu 76. ayet-i kerimeden 79. ayet-i kerimeye kadar geçen bu yıldız, ay ve güneşle yapılan irşat metodu hakkında kısaca bir duralım inşallah. Buradaki olay şu muhterem kardeşler. İbrahim Aleyhisselam toplumunun Allah'tan başkasına tapmanın batıl olduğunu delilleriyle ispat etmek için aslında onların hayatlarında her gün şahit oldukları bazı ayetleri gösteriyordu onlara. Çünkü her gün şahittiler bunlar, fakat olaya tefekkürle ve imanla yaklaşmadıkları için her gün onların da doğup battığını gördükleri ayı, güneşi tapılacak şeyler olmadığını gösteriyordu kendi delilleriyle muhterem kardeşler. Yıldızı, ayı ve güneşi kullandı. Dedim ya, özellikle onlar bunlara tapıyorlardı. Yıldıza tapıyorlardı ve bu gibi nesnelerin tehlikeli şeyler olduğunu gösteriyordu. Ve muazzam bir usulle, yani görme ve delil gösterme. Karşısındaki insanların batıl yolda olduğunu bile bile, onların bu taptığı yıldızın, ayın, güneşin kesinlikle ilah olmadığını bile bile onlara insafla muamele edip onlara kendi görüşlerine karşı, yani kendilerine kendi görüşlerini kullanarak irşatta bulunuyor. Ve bu davranış hakikaten bir insanı hakka götürmek için çok uygun bir metot. Çünkü iddia ettikleri ilah gözlerinin önünde batıyor. Ve batınca ortalığa çıkmış oluyor meselenin gerçeği ve gerekçesi. Yani düşünün, Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki, tamam bu yıldız ne? Benim Rabbim diyor, tamam bu yıldız. Sizin dediğiniz gibi olsun yani. Çünkü onlar tapıyor ona. Hazreti İbrahim de diyor ki, hâzâ Rabbi. Hakikaten benim Rabbim bu diyor yani. Batınca diyor ki, la uhibbul afilin. Ben batan şeyleri sevmem. Bir ilah batar mı hiç? Yok olur mu hiç? Yok olduğu anda kime yalvaracağız biz? O ilah yok olduğu anda bizi kim görüp gözetecek? Bize Rab olacak, ilah olacak. Onlara hakikaten vicdanlarına hitap ederek muhterem kardeşler, bir mabudun durumunun değişmesi, bir yerden başka bir yere intikal etmesinin, kaybolmasının olabilecek bir şey olmasının mümkün olmadığını gösteriyor. En sonunda da ben hanifim diyor. Yani Allah'ı bir bilen, hakka yönelen ve tüm batıl sapık inanışlardan uzak duran birisiyim. Hanif demek bu demek. Hazreti İbrahim'in sıfatıdır biliyorsunuz. Hanif demek muvahhid olan, tevhid ehli, Allah'ı bir bilen, tüm batıl inanışlardan uzaklaşıp hakka, Allah'a yönelen bir insan demektir. Şimdi burada bazı, yani çok azınlık müfessirler muhterem kardeşler, Hazreti İbrahim'in bu sözlerini çocukken, daha peygamber olmadan söylediğini söylemişler. Ve hatta bazıları, hatta çok çok azınlık ve bazı görüşler var. Bunlar da diyorlar ki, bu sözleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir hakikat arayışı içerisindeyken söylemiş olduğu sözlerdir diyorlar. Yani daha kendisi bir hakikat arayışı içerisinde ve işte bu hakikat arayışı içerisinde önce yıldızı gördü, bu benim Rabbim dedi, sonra battı, haşa ve kella. Böyle bir şeyi bir peygamber için tasavvur etmek dahi uygun bir şey değil. Zaten doğru da değil. Çünkü ayetler açık muhterem kardeşler. Bakın, delilleri ayetin içerisinde ve hakikaten çok büyük bir çoğunluğun görüşü aynı burada bizim tefsirde anlattığımız gibi müfessirlerin görüşü. Fahreddin Errazi Tefsiri Kebir'de 12 tane delil getirmiş ve bu delilleri getirdikten sonra bakın, yine eski müfessirlerden, büyük müfessirlerden Kurtubi, Taberi, Zemahşeri, İbni Kesir, Ebu Suud, Ebu Hayyan, bütün bunların hepsi aynı bu görüşü sunmuşlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın toplumuna delil göstermek için bu sözleri kullandığını söylüyorlar. Yani yoksa haşa, işte Hazreti İbrahim daha Rabbinin kim olduğunu bilmiyordu. Bu arayış içerisinde yıldızı, ayı gördü, güneşi gördü de böyle bir şey değil kesinlikle muhterem kardeşler. Ama burada hakikat ne? Aya tapan, yıldıza tapan, güneşe tapan bir kavme onların kendi delillerine dayanarak netice çıkarmak müthiş bir irşat hakikaten. Ve bizim için güzel bir örnek burada muhterem kardeşler. Ey bugünün müminleri, ey Kur'an'ın bugünkü muhatapları, sizin de yaşamış olduğunuz toplumlarda değişik putlar, ilahlar olabilir. Siz de yaşadığınız o toplumdaki değişik putlara ve ilahlara o insanlara bu putların yanlış olduğunu göstermek için gününüze uygun metotlar icat edin. Tefekkür edin, taakkul edin ve o metotlarla onların yanlışlıkta olduğunu, sapıklıkta olduğunu gösterin gibi bir mesaj ver muhterem kardeşler. Onlara yumuşak davranıyor. Onların nazarı dikkatlerini çekmek için onların iddia ettikleri gibi açıklamada bulunuyor. Bu benim Rabbim diyor. Ve en sonunda iddialarının batıl olduğunu birer birer kendi gözleri önünde delil dayanarak söndüğünde, kaybolduğunda, battığında bu Rab olamaz diyerek ispat ediyor muhterem kardeşler. Hakikaten güzel bir şey ve hakikaten İbrahim Aleyhisselam'ın müşriklerle mücadelesinde uyguladığı güzel bir metot. Şimdi bunları yaptıktan sonra İbrahim Aleyhisselam, tabi biliyorsunuz dedim ya, Kur'an'da inşallah başka yerlerde kısa devam edecek daha. Hazreti İbrahim onları rahat bırakmayacak. Hazreti İbrahim de onları rahat bırakmayacak. Karşılıklı. O onların putlarını kıracak. Onlar onu rahat bırakmayacak. Ateşe atacak, vermez. İnşallah bunlar gelecek. Ama burada Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kıssanın bu kadarını anlatmakla yetiniyor. Ve bu şekilde devam ediyor inşallah. Dinliyoruz hep beraber. 80. ayet-i kerimeyle. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Ne gibi tartışmaya girişti? İşte mesela tefsirlerde diyorlar ki işte bunlar bizi Allah'a yaklaştırmak için var. Yani biz bundan dolayı bu putlara tapıyoruz. Veyahut da işte bunlar bize ahirette şefaatçi olacak. Biz babalarımızı böyle tapar bulduk. Biz bu yolda devam ediyoruz. Sen nereden geldin şimdi yeni yeni şeyler icat ettin gibi tartışmaya girdiler Hazreti İbrahim'le. Hatta ona dediler ki bak sen gel bu işten vazgeç. Bizim bu ilahlarımıza kötü göstermeyi falan bırak. Başına sıkıntı gelir, bela gelir. Hani diyorlar ya çarpılırsın. Öyle şeyler demeye başladılar Hazreti, tartışmaya giriştiler Hazreti İbrahim'le. Kale, Hazreti İbrahim dedi ki bakın o mübarek, o büyük peygamber ne güzel bir mücadeleyle onlara cevap veriyor. Kale dedi ki İbrahim Aleyhisselam etuhaccunni fillahi ve kad heden, beni doğru yola iletmişken siz benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz dedi. Bana o doğru yolu göstermişken, beni hidayet etmişken siz Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz dedi. Ve la ehafu ma tuşrikune bihi illa en yeşâ rabbi şey'e. Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden asla korkmam. Ancak Rabbimin dilemesi hariç. Yani o sizin ortak koştuğunuz şeylerin bana ne faydası ne zararı olur. Neden korkayım ben onlardan? Ancak Rabbim dilerse o başka bir şey dedi. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Siz hala ibret almayacak mısınız, düşünmeyecek misiniz dedi İbrahim Aleyhisselam. Hakikaten güzel bir üslupla, yani benim Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmışken, hiçbir şey ondan gizli kalmazken, geçen hafta söylediğimiz gibi ağaçtaki bir yaprak dahi onun izni ve haberi olmadan düşmezken, ben nasıl olur da sizin Allah'a ortak koştuğunuz putlarınızdan korkarım da susarım? Böyle bir şey olacak hiç mi dedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam? Onların ne faydası var, ne zararı var? Bırakın bana, size bile yok. Yani ben zaten onlarla ilişkim yok, ben onlardan uzağım dedi. Ama siz tapıyorsunuz, size ne faydası var? Ne zararı var? Kalktınız diyorsunuz ki onlardan korkacakmışım. Mümkün değil dedi İbrahim Aleyhisselam. Benim Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve benim başıma bir şey gelecekse Allah izin verdiyse, müsaade verdiyse gelir. Ne muazzam bir tevekkül. O dilediyse olur. Fakat o dilemediyse vallahi sizin tüm putlarınız ve tüm güçleriniz bir araya gelseniz bana hiçbir şey yapamazsınız dedi. Ve bu sözün arkasındaydı İbrahim Aleyhisselam. Bu ağızdan çıkmış kuru cümle değildi haşa. Biliyorsunuz ateşe atılana kadar arkasındaydı. Sonunda ateşe de girdi. Ve Allah onun o sonuna kadar yaptığı tevekkülün sonucu ateşe emir verdi. İbrahim'e sakın ha esin ve selam olasın dedi. Yakmayasın onu dedi. Ateşin Rabbi kim ki? Mecbur itaat etti ve yakmadı. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret ederken mağaraya saklandığında o mağaranın ağzındaki örümceğe emri veren Allah, İbrahim'in yakılması için atılan ateşe de aynı emri vermişti. Siz gücünüzün sonuna kadar Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı kaydırmaz diyor Allah Muhammed suresinde. Ama önce bir sonuna kadar gücümüzün kullanılıp kullanılmadığına bakmamız lazım muhterem kardeşler. Bu ayetlerden almamız gereken dersler inşallah bunlar ve devam ediyor inşallah 81. ayet-i kerimeyle. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. Şu muazzam cümleye, ifadeye Allah rızası için dikkat edin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Şu cümlesi ahirete kadar tüm muvahhid tevhid ehli Müslümanların ağzından düşmemesi gereken, kalplerinden düşmemesi gereken bir cümle. Allah ayete dönüştürmüş, onu ebedileştirmiş. Bakın ne diyor. Siz ey müşrik toplumum, içinde babası da dahil. Çünkü ona zaten konuşarak başladı. Orada taviz yok. Babadır, kardeştir, dinlenmez. Tebliğ ve irşat herkese yönelik. Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği, delil vermediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım dedi İbrahim Aleyhisselam. فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحْقُّ بِالْاَمْنِ Şimdi biliyorsanız bana bir söyleyin. Bu iki gruptan hangisi güvenmeye, güvende olmaya daha layıktır? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Biliyorsanız bana söyleyin dedi İbrahim Aleyhisselam. Allah için. Şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Bir kafanızı çalıştırın yahu dedi İbrahim Aleyhisselam. Siz şu putlarınızı Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tan korkmuyorsunuz bunu yaparken de kalkmışsınız benden şu putlarınızdan korkmamı istiyorsunuz. Bu olacak bir şey mi dedi İbrahim Aleyhisselam. Korkacak birisi varsa siz korkmanız lazım. Çünkü o dilerse bir anda altını üstüne getirir. Sizden önceki toplumlardan helak ettiği gibi sizi de helak eder. Siz şimdi kalkmışsınız bu kadar cüretkar dinsizliğinizde, küfrünüzde Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben sizin putunuzdan korkacağım. He? Bu bize ne diyor muhterem kardeşler? Ey bugünün müminleri, 2009'un müminleri, bu ayetleri iyi dinleyin. Sizin putlardan, tağutlardan, puta tapanlardan korkacak bir şeyiniz yok. Niye korkuyorsunuz? Neden bu zelil olmak? Yahu korkacak bir şey varsa o kafirler Allah'tan korksun. Ayet bize bunu diyor. Onların korkması gerekirken siz kalkmışsınız onlardan korkuyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam size net cevap vermiyor mu? Kimin korkması gerektiğini? فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ Hangi grup güvende olmaya daha layık? Tabii ki Allah'tan korkan grup güvende olmaya daha layık. Adamlar tutturmuş türlü türlü ilahlar. Güç ilahları tutturmuşlar, ordularıyla teknolojili ilahlar tutturmuşlar. En büyük otorite ilahları tutturmuşlar, para ilahları tutturmuşlar. Bugün Müslümanlar her birinden korkuyor ya. Anlamazsa zorluk çekiyoruz. Her birinden korkuyor bugün Müslümanlar. Korktukları için de devletlerini satmışlar, ırzlarını, namuslarını satmışlar, affedersiniz. Bütün ekonomilerini satmışlar, şereflerini satmışlar. Bu olacak bir şey değil. Halbuki Allah diyor ki siz niye korkuyorsunuz onlardan? Onlar korksun Allah'tan. Şirk koşan onlar değil mi yahu? Koruyacak olan Allah değil mi? Şimdi Allah'tan bir bela geldiğinde onların putları onlara yardım edebiliyor mu? Edemiyor. Çaresiz kalıyorlar. Ama onlardan gelen her türlü belaya karşı Allah size yardım edebiliyor mu? Tabii ki ediyor. Amenna. O halde korkmayın diyor Allah. Bu korku meselesi çok önemli muhterem kardeşler. Korku şirkiyle bugün Müslümanların üzerinde çok oyunlar oynanıyor. Ağzını açma, işini kaybedersin. Sesini çıkarma, hapise girersin. Fazla numara yapma, işine dikkat et. İşte gelir vurur, kaçırır, hapse atar, şöyle olur, böyle olur. Ve Müslümanlar bu korkularından dolayı kendilerine düşen görevleri yapmıyorlar. Hakikaten bu şeytanın müminler üzerinde oynattığı, tağutlar üzerinden oynattığı önemli bir psikolojik mesele. Bunlara kanmamak lazım muhterem kardeşler. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okurken bunları hatırlayalım inşallah. Şimdi buradan devam ediyoruz inşallah 82. ayet-i kerime ile. Konu devam ediyor. Sanki bağlantısı yokmuş gibi görünecek fakat iyi dinleyelim inşallah. Bağlantısı olacak. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا O kişiler ki iman ettiler. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Ve imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmadılar. Haksızlık bulaştırmadılar. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İşte güven içerisinde olanlar bunlardır. Ve onlar doğru yolda olanların ta kendileridir dedi Allah Celle Celaluhu. 81. ayet-i kerimede güvenden bahsetti. Kim güvende? 82. ayet-i kerimede güvende olanların iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar olanların söyledi Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerime indi muhterem kardeşler. Sahabe tir tir titriyor. Sahabe titriyor. Geldiler peygamberin huzuruna. Ya Resulallah. En'am suresinin 82. ayet kerimesi bizi ciddi şekilde kaygılandırdı ya Resulallah. Korkuyorlar. Ne oldu? Ya Resulallah, nefsine zulüm bulaştırmayan yani nefsine zulmetmeyen kim var aramızda ya Resulallah? Çünkü her günah bir zulümdür. Her günah nefse karşı işlenmiş bir zulümdür. Çünkü zulüm ne demek muhterem kardeşler, mana itibariyle hatırlayalım tekrar. Bunları işledik önceden. Zulüm bir şeyi yerinden etmek demektir. Ne demek yani bu? Şimdi Allah yaratmış bizi. Yarattığı her şeyde bir fonksiyon vermiş bize. Elimize vermiş, gözümüze vermiş, beynimize vermiş, ayağımıza vermiş, dilimize vermiş, kalbimize vermiş bir görev, bir fonksiyon. Bütün bunları Allah'ın yarattığı görevin dışında kullanmak onlara zulümdür. Allah vücudu ibadet için yaratmış, ibadete yaklaştırmadığın anda vücuduna zulmetmiş olursun. Allah dili zikretmek için yaratmış, onu zikirden mahrum bıraktığın anda dile zulmetmiş olursun. Allah beynini Allah'ı düşünmek, tefekkür etmek, insanlara faydalı olmak için yaratmış, bunu yapmadığın anda zulmetmiş olursun vesaire vesaire. Yani zulüm bu şekilde anlamamız lazım burada. Onun için sahabe korktu. Ya Resulullah kim yani? Çünkü herkes ufak tefek günah işliyor dediler. Bu ayet bizi kaygılandırdı. O zaman biz ya Resulullah durumumuz çok tehlikeli dediler. Gülümsedi Peygamber Aleyhisselam. Bu dedi sizin anladığınız gibi değil dedi. Ya dedi siz Kur'an-ı Kerim'deki Lokman suresinin 13. ayetini hiç okumaz mısınız dedi. O ayeti kerimede Allah buyurmuyor mu dedi ki ya buneyye la tuşrik billah inneşşirke la zulmün azim. Hazreti Lokman aleyhisselam bu Lokman suresinin 13. ayetinde o oğluna yaptığı nasihat içerisinde diyor ki ya buneyye yavrucuğum evladım la tuşrik billah Allah'a ortak koşma sakın şirk koşma inneşşirke gerçekten şirk la zulmün azim en büyük zulmün kendisidir. İşte bu ayetteki zulüm budur dedi Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Dolayısıyla ayeti kerimeyi tekrar anlıyoruz inşallah. İman edip imanlarına şirk bulaştırmayanlar, gerçekten bunlar güven içinde olanlar ve doğru yolda olanların ta kendisidir dedi Allah Celle Celaluhu En'am suresi 82. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Dolayısıyla bizi de hakikaten bu ayet-i kerime rahatlattı. Aslında biliyorum yani sahabe-i kiram ayeti kerimeleri okuyunca ayetlerin muhatabının kendisi olduğunu bilip kaygılanıyordu. Gelip korkusunu peygambere açıklıyordu. Ya Resulallah biz bu ayetten korktuk, durumumuz tehlikeli diyorlardı. Bilmiyorum onlar sahabe gibi yaşadığı halde bu korku içerisindeydi. Biz bu şeklimizle yaşıyoruz. Hiç ayetler sanki bize hitap etmiyormuş gibi rahatız. Çok rahatız. Yani bu ayetten hayatımız boyunca hiç kaygılanan oldu mu? Yani bu ayeti okuyup hiç bu ayet beni korkuttu ya Rabbi diyen oldu mu hiç içimizde? Sahabe korkmuş. Ayeti duyduğu anda korkuyor. Ve korkularını gelip peygambere açıklıyor. O da onları rahatlattırıyor. Bu ayet sizin anladığınız gibi değil. Şirk koşmadığınız müddetçe bu sizinle alakalı değil diyor. Şirk koşarsanız emniyette değilsiniz. Hazreti İbrahim'in cevabının bir devamı olarak. Ama biz sanki hiç hayatımızda bir sorun yok, problem yok. Ayetler bizden bahsetmiyor. Ayetler sanki başkalarına hitap ediyor. Bu tavrımızı veyahut da bu davranışlarımızı muhasebe etmemiz lazım muhterem kardeşler. Ayetler bize canlı canlı hitap ediyor. Yan tarafta kardeşlerimiz varsa ben buradan kısaca duyurmuş olayım. Burada bazı yerler boşaldı, gelip oturabilirler çocuklar gidince. Rahat dersi dinleme imkanı bulabilirler inşallah. Onlar geldiğinde sandalyeler doluydu. Biz devam ediyoruz inşallah 83. ayet-i kerime ile. Estağfirullah. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاه۪يمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٍ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdendir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir ve hakkıyla bilendir diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Ve burada tekrar biraz evvel işlediğimiz o Hazreti İbrahim'in yıldızları, ayı, güneşi delil olarak göstermesinin kendisine Allah tarafından gösterilmiş deliller olduğu, ona ilham edildiği ve onun bunun sayesinde tefekkür, muhakeme ve mukayese gücüne sahip olduğunu burada açıkça söylüyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la alakalı beyannameler devam ediyor, bildiriler devam ediyor. Biz ona yani İbrahim Aleyhisselam'a İshak ve Yakub'u verdik, armağan ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biz biliyoruz ki İshak Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in oğlu. Sara annemizden meydana gelen, dünyaya gelen oğlunun ismi İshak aleyhisselam biliyorsunuz. İkinci hanımı Hacer annemizden dünyaya gelen oğlunun ismi de İsmail aleyhisselam. Fakat Allah buyuruyor ki biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Burada kasıt oğlu İshak ve İshak'ın oğlu yani torunu Yakub aleyhisselam. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Niye? Çünkü yaşı bayağı ilerlemişti İbrahim aleyhisselamın. Aslında çocuğunun olmayacağı bir yaşa gelmişti. Allah ona melekleri gönderip kendisiyle hanımına çocuğu müjdelediğinde. Hatta hanımı orada şaşırmıştı, taaccüp etmişti ve gülmüştü. Bu kocam demişti yaşlı, ben kısırken bizim nasıl çocuğumuz olur demişti. O da gelecek inşallah Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde işleyeceğiz inşallah. Melekler de demişti ki sen yoksa Allah'ın emrinden şüphe taaccüp mi ediyorsun dediler. Tabi onlar o anda onların melek olduğunu anlamışlardı. İnşallah gelecek. Fakat Allah Hazreti İbrahim aleyhisselama neslinin devam edebilmesi için bu peygamberler silsilesine yönelik ona kapılar açtı muhterem kardeşler. Kullen hedeyna. Hepsini doğru yola ilettik. Yani İbrahim aleyhisselamı, İshak, Yakub aleyhisselamı hepsini doğru yola ilettik. Ve Nuhan hedeyna min kabl. Daha önce de Nuh'u doğru yola iletmiştik. Ve min zürriyetihi Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kezalike nezzil muhsinin. Ve onun soyundan burada zamir Allahu alem müfessirlerin çoğunluğu diyor ki İbrahim aleyhisselama gider. Yani İbrahim aleyhisselamın soyundan veya Nuh aleyhisselamın soyundan. Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullun minessalihin. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas bunlar da doğru yola iletmiştik. Hepsi de salih olan kullarımızdan, iyi olanlardan diyor Allah. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin. İsmail, El Yesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Ve böylece bu 3 ayet-i kerimede dikkat ederseniz 17 tane mübarek peygamberin isimlerini bize tanıtıyor Allah Celle Celaluhu. Zaten Kur'an'da peygamber olarak ismi geçen sayı 25'tir biliyorsunuz. 17 tanesi burada geçti. 3 ayet içerisinde. 17 tane mübarek peygamberin ismini burada tanıdık elhamdülillah. Bu hakikaten bizim için güzel bir nimet muhterem kardeşler. Çünkü bakın burada aynı zamanda Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'i şerefli kıldığını ve onun neslinden şerefli bir peygamberler silsilesi yarattığını buyuruyor. Hazreti Nuh'u da andı çünkü Hazreti Nuh Hazreti Adem'den sonra beşeriyetin ikinci babası. Hani o Nuh tufanından sonra yeryüzündeki tüm alem yok olduktan sonra insanlar sadece onun gemisine binen insanlar kalmıştı. Ve beşeriyetin ikinci babası olarak Hazreti Adem'den sonra tüm nesil ondan devam etti Hazreti Nuh'tan. Onun için onun ismini de buradandı. Yani hatta burada bazı çiftlemeler yaptı dikkat ederseniz. Davut Süleyman'ı birlikte andı. Niye? Çünkü bunların bir özelliği var. Davut Süleyman biliyorsunuz baba oğul. İkisinin özelliği hem peygamber hem hükümdar olmak. Ondan sonra Eyyub ve Yusuf'u andı. Bu ikisinin özelliği imtihan ve belalarda ortak konumda olmaları. Biri korkunç hastalıklara müptela olmuş, varını yoğunu kaybetmiş. Ötekisi kardeşlerinin ihanetine uğramış, kuyuya atılmış. Ondan sonra köle olarak satılmış vesaire vesaire. Bir de Musa ve Harun'u çift zikretti. Bunlar da iki kardeş olarak beraberce Allah tarafından zikredildi muhterem kardeşler. O diğerleri Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas aleyhisselam bunlar da züht ve takva konumundan özellikle anılan peygamberlerdir. Bunların da özellikle züht ve takvası tanınmıştır. Fakat bütün bunlar muhterem kardeşler bize şunu diyor. Ey müminler, siz öyle bir yolun yolcusunuz ki dikkat edin o yolda kimler yürümüş. 3 ayette öyle 17 tane peygamberler tanıdınız ki o yolda onlar da yürümüş. Musa aleyhisselam yürümüş. Davud aleyhisselam yürümüş. Rüzgarlara emreden, cinleri asker olarak kullanan Süleyman aleyhisselamlar yürümüş. Siz öyle bir yolun yolcususunuz. Hangi yolda olduğunuzun farkına varın diyor Allah Celle Celaluhu bize muhterem kardeşler. Aslında şunu da bize mesaj olarak veriyor. Bunlar öyle bir yolda yürümüşler ki sonuna kadar yolda yürümenin bedelini de ödemişler. Şimdi siz ey müminler bu peygamberlerle aynı safta olmayı istiyorsanız ki aynı saftasınız, müminsiniz. Cennete gideceksiniz onlarla beraber. Unutmayın ki cennete gitmenin bedelini onlar ağır ödedi. Sizin de hayatınızda bazı şeyler olması lazım. Her peygamberle alakalı bir ders yapılabilir. Peygamberler tarihi yapılabilir. Fakat konumuzun şeyini aşacağından biz onu burada yapmayacağız. Ama Kur'an'da inşallah her birinin kısası gelecek. Ama biz şunu biliyoruz ki muhterem kardeşler, her bir müminin hayatında bir peygamberden mutlaka bir ibret kıssası vardır. Birine Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası daha fazla yakın gelir. Biri bakar Musa Aleyhisselam'ın kıssasından ibret alır. Biri Yakup Aleyhisselam'a bakar ibret alır. Biri Eyyub Aleyhisselam'a bakar ibret alır. Niye? Biri hastadır belki, biri ihanete uğramıştır, biri zengindir, biri oğlunu kaybetmiştir. Her birisini Allah örnek vermiş. İşte burada da onların 17 tanesini andı ki, ey müminler bakın bunlar bu yolun yolcusuydu, bunlar şerefli, Allah tarafından hidayete erdirilmiş, dereceleri yükseltilmiş peygamberlerdi. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 87. ayet-i kerimedeyiz inşallah. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu da diyor ki muhterem kardeşler, demek ki bize anlatılmayan da birçok kıssalar var daha. Zaten Kur'an'da açıkta gelecek o. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah bize örnek olarak 25 veya 28 peygamberin kıssasını anlatıyor. Fakat bunun sayısı da bunun da çok üstünde. Biliyorsunuz bir rivayete göre 114 bin peygamberden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor. Dolayısıyla Allah burada buyuruyor ki onların babalarından, çocuklarından, kardeşlerinden nice peygamberler geldi geçti ve biz onlara üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık. ذَٰلِكِ هُدَ اللّٰهُ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi diyor Allah Celle Celaluhu 88. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Unutmayın Mekki bir sureyi işliyoruz. Ve Mekki surede tekrar tekrar tevhid ve şirk geliyor muhterem kardeşler. Bize imanı yakin olarak kalbimize aşılamak için tevhid ve şirk durmadan geliyor. Bakın burada şirkin ne kadar korkunç bir şey olduğunu gösteriyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ne demek bu? Yani diyor ki ayet açıkça şu yukarıda sayılan peygamberler o üstünlüklerine rağmen eğer Allah'a ortak koşsalardı onların bütün amellerini silerdik sonları felaket olurdu diyor. Yani haşa o peygamberler şirk koşacağından değil mesaj bize. Mesaj insanlığa. Yani ne demek bu? Tabiri caizse bir söz vardır ya kızım sana söylüyorum gelirim sen işit. Rabbim af buyursun. Tabiri caizse fakat aynen bu muhterem kardeşler. Yani hal böyle olunca Allah peygamberlerine bile torpil geçmeyip onlara böyle ifade buyurursa başka insanların hali ne olacak? Peygamberlerin dahi durumu eğer şirk koşarlarsa bütün amellerinin silinmesi olursa Allah başka insanlara niye torpil geçsin? Amelleri vallahi boşa gidecek. Bütün hayatları boyunca iyilik yapmış olsalar dahi Allah'a ortak koşturarsa elde var sıfır. Sonu ebedi cehennemlik. Korkunç bir olay. Bu şirk meselesi korkunç bir olay muhterem kardeşler. Konu üzerinde önceden de uzun uzun durmuştuk. İyi anlamamız lazım şirki. Tüm şekilleriyle ki Allah muhafaza buyursun hayatımızda en ufak şeklinden en büyük şekline kadar şirkin uzaktan yakından hiçbir şeyi bulunmasın ve bizim müşriklerle hiçbir ilişkimiz olmasın Allah muhafaza buyursun. Çünkü şirkten bir şey olmaması gerektiği gibi müşriklerle de hiçbir ilişkimiz olamaz muhterem kardeşler. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. 89. ayet-i kerime اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ İşte onlar o yukarıda saydığımız peygamberler kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Yani hani yukarıda demişti ya bazılarını bazılarına dereceler verdik. Bazılarına hükümranlık verdi hem peygamberlik verdi. Bazılarına hem kitap verdi hem peygamber kıldı. Bazılarına kitap vermedi peygamber kıldı. Bazılarına peygamber kıldı hükümranlık vermedi. Değişik değişik derecelerde peygamberlikler. فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا iyi dikkat edin. فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِر۪ينَ Eğer onlar, yani inanmayanlar, kafirler, müşrikler, bunları bu peygamberleri inkar ederlerse, şüphesiz yerlerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getirir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hakikaten işte yukarıda söylediğimiz tefsiri destekler nitelikli bir ayet-i kerime muhterem kardeşler. Mesaj bize, mesaj insanlığa. Şimdi bu ayet-i kerimenin ilk muhatabı Kureyşli müşrikleri bir düşünelim Allah rızası için. Kureyşli müşrikler sonuna kadar diretti. Mekke'nin son yıllarında gelen ayetler. İnanmadılar bir türlü. Hatta öldürmeye kastettiler. İnsanlar, müminler hicret etmek durumunda kaldı. Her iğrençliği ve kötülüğü yaptılar. Allah da burada buyuruyor ki ey müşrikler, ey o zamanın Kureyşli müşrikleri, ey bugünün müşrikleri. Şimdi siz peygambere arka çıkmadınız, inanmadınız diye Allah onu sahipsiz mi bırakacak zannettiniz? Siz Kureyşli müşrikler ona sahip çıkmadınız. Allah ne yaptı bakın? Onu inkar etmeyecek bir toplum getiririz dedi ve Medine'den Ensar'ı getirdi, Akabe'de beyat ettirdi ve devletine sahip çıktı. Bu kadar. Siz inkar ettiniz diye bu iş bitti mi zannettiniz? Ey bugünün müşrikleri! Siz bugün Allah'ın dinine savaş açtınız diye bu işe başa çıkabileceğiniz mi zannettiniz? Vallahi Allah o gün peygamberine destek çıkan Medine'li Ensar'ı çıkardığı gibi bugün de vallahi er veya geç Allah'ın dinine sahip çıkan Ensar'ı çıkaracaktır. Çıkaracaktır. Bu Allah'ın vaadidir. Bu mutlaka gerçekleşecek. Bizi burada ilgilendiren nedir biliyor musunuz? Bu Ensar'ın içerisinde olabilmek. Başka bir şey değil. Bu Ensar'ın çıkıp çıkmama şüphesi yok. Bu Allah'ın kesin vaadidir. Allah'ın dinini üstün kılacak. Yeryüzünde bütün kafirlerin kınamasından korkmadan davet ve dava yapacak. Cihad edecek bir toplum gelecek diyor Allah. Bizim görevimiz bunların arasında yer alabilmek. Başka bir şey değil. Bunların gelip gelmeme şüphesi yok. Bunlar mutlaka var ve gelecekler. Üstün de gelecekler. O tren de biz de olalım inşallah. Tren gitti mi bir daha binemeyiz muhterem kardeşler. Hangi rayda bekleyeceğimizi, kiminle yola çıkacağımızı, kiminle hareket etmemiz gerektiğini ve onların sonunda nereye gideceğini iyi bilelim inşallah. Bu tefsir derslerinin gayesi zaten bu olması gerekir muhterem kardeşler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. فَبِهُمَا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ Sen de hitap burada Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve bütün müminlere onların yoluna uy. Allah'ın hidayet ettiği kimseler işte bunlar. Ey peygamber ve ey müminler sen de o yola uy. Bak o peygamberlerin hayatını oku, ona göre bir hayat yaşa. Hiçbir peygamberin hayatında olmayan garip garip metotlarla işlerle uğraşma. İslam'a yeni yeni garip garip şeyler getirmeye çalışma. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ve de ki ey Habibim Muhammed Aleyhisselam ben buna yani peygamberlik görevime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَم۪ينَ Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür de diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Yani siz bu kitaba bu dine uyarsanız siz kendiniz karlı çıkarsınız. Peygamberin bundan çıkarı ne? Müminlerin bundan çıkarı ne? Haşa Allah'ın bundan çıkarı ne? Tümünüz inkar etseniz Allah'a ne zarar gelir ki? Siz ona muhtaçsınız. Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Onun için Peygamberimiz burada buyuruyor ki ben bu işte bir ücret istemiyorum sizden. Benim ücretim Allah'a aittir. Beni o mükafatlandıracaktır. Gelin bu alemler için olan bütün insanlık olan insanlık için gönderilmiş bu mesaja kulak verin ve doğru yolu bulun da sonunuz ebedi felaket olmasın diyor muhterem kardeşler. Şimdi inşallah son pasajımıza giriyoruz. 91 ila 94. 4 ayet daha işleyip dersimizi bitiriyoruz inşallah bugün. Estaizu billah. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Muazzam bir ayet-i kerime. Allah'ı gerektiği gibi tanımadılar diyor Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hakikaten öyle oldu. Allah'ın Rab olmasını, onun nasıl ilah olduğunu, onun azametini, onun rahmetini tanıyamadı insanlar. Tanımadıkları için de tanımadıkları Rablerine şirk koştular. Ona düşman olmaya başladılar. Ona karşı burun kıvırtmaya başladılar. Ona karşı isyan ederek bir hayat yaşamaya başladılar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدِرِ Allah'ı gerektiği gibi tanımadılar. Çok hakikaten etkileyici bir ayet-i kerime. Aslında bunun bir nevi cevabı önümüzdeki hafta inşallah 95. ayette devam edecek. Allah'ı tanıtmaya başlayacak iki sayfa boyunca. Çok muazzam ayetler orada gelecek inşallah. Rabbim ömür verirse göreceğiz muhterem kardeşler. Hatta Allah'ı gereği gibi tanımalarının bir nedeni de peygamberi inkar etmeleri. Allah'ı gereği gibi tanıyan bir insan peygamberi inkar eder mi hiç? Ey Hristiyanlar ve ey Yahudiler, hitap onlara hem de müşriklere. Bu ne biçim bir anlayış? Bu nasıl bir Allah inancı? Nasıl Allah'a iman ediyorsunuz? Demek ki Allah'ı tanımamasınız diyor ayet-i kerime. Allah'ı tanısanız son peygamberi inkar eder misiniz hiç? Onlara da hitap var şimdi göreceğiz zaten bakın. اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Onun için Allah diyor ki Allah'a gerektiği gibi tanımadılar. قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذ۪ي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. De ki öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu hatta kağıtlara yazıp istediğini açıklıyor, istediğini çoğunu da gizliyorsunuz. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. قُلِ اللّٰهِ. De ki Allah, yani kim? Bu kitabı indiren Allah'tır. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي غَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Sonra onları daldıkları o bataklıkları içinde bırak oynaya dursunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sen tebliğini görevini yap, ondan sonra onları bırak. Gelirler, kulak verirler, kulak verirler onların bileceği bir şey. Yok, batılın içinde devam oynamak isterler, o da onların bileceği bir şey diyor muhterem kardeşler ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biraz anlamak için, daha iyi anlamak için sebebin nüzuluna kısaca bakacağız inşallah. Tefsirlerde bize aktarılan iki rivayet şekli var diyeyim kategori olarak. Çünkü hatırlarsanız durmadan diyoruz ki En'am suresi Mekke'de inen bir sure. Mekke'de inen bir sure olunca ayet-i kerimenin sebebin nüzulüyle aktarılan Yahudilerle alakalı o diyalog olamaz. Çünkü Mekke'de Peygamberimizin Yahudilerle diyalogu olmadı, konuşması olmadı. O Medine'de oldu. Onun için birçok müfessir muhterem kardeşler bunun Mekke'de inmiş olduğunu söylediler. Bunların arasında İbn Abbas, Mücahit, İbn Kesir, Taberi gibi müfessirler, alimler var. Yani burada genel olarak Kureyşlilerin, müşriklerin Allah hiçbir beşere, hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir diyerek genel olarak vahye, kitaba karşı inkarlarını reddediyor Allah Celle Celaluhu. Fakat ayetin içeriğine baktığımızda hakikaten Medine'de Yahudilere yönelik bir ayet olduğunu anlıyoruz. Çünkü ayetin arkasında diyor ki madem Allah bir kitap indirmedi, o zaman Musa'ya kitabı kim indirdi? Yani bu ne sapıkça bir iddia. Şuraya dayanıyor olay. Said bin Cübeyr anlatıyor, diyor ki Malik İbn-i Sayf isimli Yahudi bir alim vardı. Yahudi bilgilerinden. Peygamber aleyhisselama gelip onunla tartışıyor. Tartışmada ileri geri gidip inatlaşınca Peygamber aleyhisselam diyor ki Allah aşkına Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah aşkına bana söyler misin? Tevrat'ta Allah şişman hahamlara buğz eder denildiğini görmedin mi sen diyor. Şişman bir adam. Şişko birisi. Peygamberimiz ona verdiği cevap bu. Yani Allah'ın vahyi hakkında ileri geri tartışan bir adama verdiği cevap bu kadar. Allah için doğru söyle diyor. Tevrat'ta Allah şişman alimlere, hahamlara buğz eder ayetini görmedin mi sen diyor. Sen de çok şişman bir hahamsın. Yahudiler sana çok yedir biçirmişler diyor. Orada olanlar da aynı sizin gibi böyle gülüyorlar. Tabii bu çok zoruna gidiyor Yahudiler. Çok zoruna gidiyor. Hakikaten yemiş. Kim bilir neler yemiş. Sadakalardan mı yedi, nelerden yedi, rüşvet mi yedi, Allahu alem. O da diyor ki ondan sonra sinirlenip öfkelenip diyor ki vallahi diyor Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiştir diyor. Seni de yalanlıyorum, hepsini yalanlıyorum diyor. Hiçbir şey indirmemiştir diyor. Şimdi bakın kendisine dokununca hepsini birden inkar etti. O kadar kardeşler sapıklığın işte mantığı olmaz. Kendisine dokununca bırak son peygamberi ve son kitabı Hazreti Musa'yı, Tevrat'ı inkar etti bir anda. Sapık çünkü. İşte böyle muhterem kardeşler. Akide ve iman hakka dayanmadığı müddetçe sapıklığı bir anda gider alır götürür. Fakat akide eğer hakka dayanıyorsa, Allah'a iman sağlamsa hiçbir rüzgar sizi yerinizden oynatamaz ki. Bak adama görüyorsun. Bir nefsine zor dokunan meselede ne yaptı? Anında hepsini birden inkar etti götürdü. Hatta aynı sahabenin rivayetinde diyor ki hatta bu Yahudilerin bile bayağı zoruna gitti. Onu o alimlik pozisyonundan, hamlık pozisyonundan alıp Ka'b bin Eşref'i onun yerine geçirdiler diyor. Onların da zoruna gitti. Ya sen bizim peygamberimizi kitabı nasıl inkar edersin dediler. Böyle garip bir olay. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Onun için Allah diyor ki o Allah'ı hakkıyla tanıyamadı. Allah hiçbir beşere bir şey indirmemişti. Sen ona de ki peki öyleyse Musa'ya kitabı kim indirdi? Müthiş bir cevap muhterem kardeşler. Aynı zamanda peygamberin peygamberliğine delil olan müthiş bir ayet-i kerime. Ayetin içinde mucize. O anda inanması gerekmez mi? O inkar ettiği anda böyle bir ayet geliyor, o da bunu dinliyor. O anda bilmesi gerekir ki ya Allah buna vahiy gönderiyor. Ama inanmıyorlar muhterem kardeşler. O gün de inanmıyorlar, bugün de inanmıyorlar, inkar edenler muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْدَرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Bu Kur'an Ummul Kura, yani şehirlerin annesi olan Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı bir mübarek kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 92. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Kur'an mübarektir diyor Allah. Yani fayda ve menfaati çok olduğu için mübarek bir kitap diyor. Yani bereketli. Niye? Durmadan fayda verir. Durmadan insanlara menfaati çok olur. Buradaki Ummul Kura meselesi kısaca şehirlerin annesi anlamına geliyor. Arapça tercüme ettiğimizde ummi anne, kura şehir. Şehirlerin annesi diyor Allah Mekke'ye. Niye muhterem kardeşler? Çünkü Mekke İslam dünyasının manevi merkezidir. Bu merkezin etrafındaki geriye kalan tüm memen havleha dünyanın gerisidir. Allah buyuruyor ki bu Kur'an'la Allah hem Mekke'dekileri hem de onun etrafındaki yani tüm dünyadaki insanlara uyarman için Allah'ın sana gönderdiği mübarek bir kitaptır. Mübarek bir Kur'an-ı Kerim'dir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani cihanın merkezi Mekke, insanlığın kıblesi, insanlık için yapılmış ilk mabet Kabe. Bundan dolayı Allah burayı böyle şereflendirmiş muhterem kardeşler. Aslında bir de ayetin sonunda bir inceliğe dikkatinizi çekmek isterim. Dikkat ederseniz orada ahireti imanla Allah namazla bir ilişki kurdu. Dikkat ederseniz belki hızlı geçtik ama ahirete inananlar buna inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Bak ahirete inanmanın demek ki doğal bir neticesi neymiş? Namaz kılmak. Zaten bunun dışında bir şey mümkün olur mu? Namaz kılmamak ahireti perişan etmek demek olduğuna göre ahirete inanan bir insan tabii ki namazını ikame eder. Ayağa kaldırır, hayatının sonuna kadar onu muhafaza edip kılar muhterem kardeşler. Dikkatinizi çekerim bu ayet-i kerime. Ve son iki ayetimiz. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse var mıdır? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse var mıdır? اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ. Ve veyahut da kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden daha zalim kimse var mıdır? وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kimse var mıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kerimede kastedenler muhterem kardeşler, o zamanki yalancı peygamberler olduğu gibi işte Müseylemetül Kezzab, Esved-i Ansi gibi işte peygamberimizin vefatına doğru meydana çıkmış olan işte peygamber olduğunu iddia edenler yalancı peygamberler. Bu gibiler olduğu gibi aslında umumi bir ifadesi de var. Yani böyle bir iddiada bulunan ve aynı zamanda Kur'an'la alay edip Kur'an'ın sözlerini hafife alıp onları değiştirip garip garip sözlerle onu benzetmeye çalışan herkese hitap ediyor. Bunlardan daha zalim kimse olamaz diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a yalan uydurmak, Allah'ın ayetlerine karşı yalan uydurmak en zalim insandır. Allah'ın göndermiş olduğu vahyi yanlış taraflara doğru manasını tahrif etmek en zalim insan olmaktır. Bunlara karşı dikkat etmek gerekir. Şimdi peki bunların sonu ne olacak? Hadi dünyada diyelim bir şeyler yaptılar. Yanlarına mı kalacak muhterem kardeşlere? Bakın acı akıbetleri ne olacak? وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا اَيْد۪يهِمْ اَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ. O zalimler ölümün boğucu dalgaları içerisinde melekler de pençelerini uzatmış oldukları halde onlara haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden اَلْيَوْمَ تُدْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen diyor Allah Celle Celaluhu. Ve onların canları çıkarken çekecekleri o şiddetli azabı bize hatırlatıyor burada muhterem kardeşler. Aslında Kur'an'da başka ayetlerde geçiyor. Melekler bu tip insanların canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alacak diyor ayet-i kerimede. Bu ifadeyi burada yani bunun dehşetini ve şiddetini ifade ediyor. Çok şiddetli can verecekler. Yani daha ölüm anı bu kadar. Ölüm anındayken canları bu kadar şiddetli çıkacak ve melekler onlara haydi kurtarın canlarınızı bakayım. Allah'a karşı yalan uyduruyordunuz. Hadi kurtarın canlarınızı diyecek. Yüzlerine ve arkalarına vurarak dehşet bir şekilde can verecekler. Düşünmesi bile dahi zor muhterem kardeşler. Allah muhafaza buyursun. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Rabbim bize son nefesimizde imanla ölebilmeyi nasip eylesin inşallah muhterem kardeşler. Çünkü imansızlığın sonu budur. Allah'a karşı ortak koşarak bir hayat yaşamanın sonu budur muhterem kardeşler. Çünkü o en büyük zulümdür. Allah da zalimlerin canlarının bu şekilde çıkacağını bu ifade buyuruyor. Hakikaten bu noktalarda dikkatli olmak gerekir muhterem kardeşler biz müminler olarak. Ve son ayet-i kerimemizi inşallah okuyup bugünkü dersimize bitirelim muhterem kardeşler. 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّهِ Andolsun ki, yemin olsun ki, iyi dinleyin lütfen. Sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. İlk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ذُهُورِكُمْ Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَآءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ İçinizde ortaklarınız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceğiz. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Andolsun aranız açılmış olacak ve ilah sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiş olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hakikaten meselenin dehşetini bize ifade eden bir ayet-i kerimeyle bugünkü dersimiz sona eriyor. Teker teker bize geleceksiniz her biriniz. Hiçbirinizin arkasında o güçleri, o parası, o kuvveti olmayacak. O aşireti, o grubu, o ordusu, o parlamentosu olmayacak. Vallahi hepiniz teker teker geleceksiniz. Onun için her birisi o Allah'a harbiden etmiş gavurlar bile öldüğünde er kişi niyetine diyorlar. O generallik, o başbakanlık, o neymiş firavunluk bitiyordu artık. Maalesef onların da cenazesini kırıyorlar ya bazıları. Orada er kişi niyetine diyorlar. Teker teker geleceksiniz diyor Allah. Hem de nasıl? Sizi ilk defa yarattığımız gibi. Bu ne anlama geliyor muhterem kardeşler acaba? Allah'ın bizi ilk defa yarattığı gibi onun huzuruna çıkmak ne anlama geliyor? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz muhterem kardeşler. Bir rivayet var. Değişik kaynaklarda geçen, mesela Müslim'de geçiyor, Nesai'de geçiyor, Müsned'de geçiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu ayeti kerimeyi okuyor. Bu ayeti kerimeyi okuyor. Sizi ilk defa yarattığımız gibi huzurumuza teker teker geleceksiniz ayetini okuyunca ya Resulallah diyor. Ya Resulallah, Hazreti Ayşe'nin aklına gelen soruya bak mübarek annemizin. Ya Resulallah diyor, peki diyor avret yerlerimiz açık ne olacak diyor ya Resulallah. Erkekler, kadınlar hep birlikte biri ötekinin avretine bakacak şekilde mi biz haşrolanacağız ya Resulallah? Hani ilk defa yarattığımız şekil bu. Elbisesiz, örtüsüz. Bu şekilde olunca erkekler, kadınlar, mahşer bir arada nasıl olacak ya Resulallah diyor. Hepsi birbirini görecek. Bakın o cevabı muhterem kardeşler. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ya Ayşe, vallahi o gün onlardan her birisinin başka şeylerle uğraşmasına fırsat vermeyecek kadar dertleri olacaktır. Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere vallahi bakamayacaklar. Ve birbirlerine bakmayacak kadar başka dertlerle uğraşacaklar diyor. Mümkün mü ki birbirini görmesi? Sen bırak avret yerine bakmasını, Kur'an-ı Kerim'de ayetler gelecek inşallah. Ne buyuruyor Allah? Yeryüzündeki bütün zenginlikler onların olsa, bir de onun üstünde malını, evladını, karısını, annesini, babasını diyor yalvaracak ki vereyim de beni kurtar tek azaptan. Düşünebiliyor musunuz bunu? Yani bir insan düşünün, gelip diyor ki ne olur şu benim 2-3 yaşındaki şu yavrumu al ateşe at da ben yanmayayım diyor. Neden diyor bunu? Ateşin dehşetinden. Öyle bir manzarayla karşı karşıya kalacaksınız. Ey Ayşe diyor, kimse kimseye bakamayacak. Onun için muhterem kardeşler, vallahi biz de teker teker Allah'ın huzuruna çıkacağız. Yaptığımız her amelden Allah'a hesap vereceğiz. Hayatımızı nasıl değerlendirdiğimizden, nefeslerimizi nerede nasıl tükettiğimizden, kazandığımız malları nasıl harcadığımızdan, gençliğimizi nerede kullandığımızdan. Hadisin ifadesi bunlar. Bütün bunların hesabını vermeden vallahi ahirette ayağımız bir adım ileri atamayacak diyor Peygamberimiz. Onun için elhamdülillah bakın, gençliğini Allah yolunda değerlendirmek isteyen kardeşler buraya gelmiş. Ama daha çok az. Çoğunluk başka yerlerde geziyor. Çok çalışmamız lazım daha. Çok uğraşmamız lazım daha ki o teker teker Allah'ın huzuruna çıktığımız gün alnımız ak olabilsin. Alnımızın ak olması için sadece Allah'ın rızasıyla bu mümkündür. Allah razı olursa alnımızı ak eder inşallah ve bizi bağışlar. Ve o dehşet günde bizi hiç başka bir gölgenin olmadığı bir anda kendi gölgesinin altına alıp muhafaza eder inşallah. Rabbim böyle bir hayat yaşamayı, Rabbim böyle bir hayatı yaşarken onun dini uğrunda tüm engellere, karşımıza gelecek şeylere göğüs germeyi ve dini adam gibi yaşamayı nasip eylesin inşallah. Rabbim bizleri hiçbir zaman dinlerini oyuncak ve eğlence haline getirenlerden eylemesin inşallah. Çünkü onların sonları felaket olacak. Çünkü onlar Rablerinin karşısına teker teker çıktıklarında hakikaten durum feci olacak muhterem kardeşler. Onun için tekrar dediğimiz gibi Rabbim bizlere hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamayı nasip eylesin. Dersimizi burada noktalıyoruz inşallah.